وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الكتاب المبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات میں آتا الف الف مرات كلما ذكر ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الاهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عدم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل القدیم نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم مقدس پر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے معاطہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے آج ہم 25ویں پارے کا 14 رکوع اور سورہ الدخان مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے آج کا درس قرآن شروع کر رہے ہیں. سورہ الدخان مکیہ ہے, اس میں 357 یا 359 آیتیں اور 346 قیدیں اور 1431 حروف ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم. اس ہا میں معروف قرات کے مطابق فتح محلہ ہے اور اس کے درمیان یعنی دونوں کے درمیان اور اسلاف کے نزدیک مختار اور خلق کا اجماع اس پر ہے کہ صورتوں کے اوائل میں جو حروف حروف مقطعات ہیں ان کے نزول کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. امام سدی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ بے شک حامیم اللہ تعالی کا اسم اعظم ہے. یہ جو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آیا حامیم تو یہ اللہ جل مجد الکریم کے اسماء میں سے اسم اعظم ہے. امام بغوی نے اس کو تفسیر معلم التنزیل میں سورہ مومن میں کی تفسیر میں اس کو بیان کیا. عطا خراسانی قرآن عطا خراسانی خراسانی بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا حلیم حمید حی حکیم حنان کی ابتدا مراد ہے اور میم سے حامیم میم سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ملک مجید منان کی ابتدا ہے یعنی حامیم حروف مقطعات میں سے ہے. اصل تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا اس کا پیارا محبوب جانے لیکن علماء میں سے بعض نے مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ اسم اعظم ہے. امام عطا خراسانی نے بیان کیا کہ ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء مراد ہیں جو ہاتھ سے شروع ہوتے ہیں جیسے حلیم حمید حی حکیم حنان اور حامیم میں جو میم ہے اس مراد اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو میم سے شروع ہوتی ہیں یعنی ملک مجید منان. امام دہات امام قصائی نے کہا اس سے مراد ہے فیصلہ ہو چکا جو ہونے والا ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ حامیم کا حامیم الامر کا معنی قبل امر ہے اور اس سورت کا ان اشارات کی طرف مخصوص اور صادر ہونا کتنا عمدہ پہلو ہے. وہی کتاب مبین اور قدم ہے روشن کتاب کی یعنی جاننے اور لانے مراد کون سی کتاب ہے قرآن کہ مجھے اس قرآن کی جو حلال و حرام وغیرہ احکام کا بیان فرمانے والا ہے قسم ہے کیونکہ یہ امور صدقہ کے لیے ظاہر موجودہ ہے اور پھر ابن واؤ قسم کے لیے ہے وال کتاب یہ واؤ لل قسم ہے اور جواب قسم اس کا پھر کیا ہے اگر یہ قسم کے لیے ہے تو اس کا جواب کیا ہوا جواب قسم ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا یعنی خیر و برکت اور بہت بڑی قدر والی رات. امام قتادہ نے کہا کہ یہ یہاں سے مراد لیلۃ القدر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن لوہے محفوظ آسمانِ دنیا پر نازل فرمایا پھر حضرت جبرائیل امین نے اس کو تھوڑا تھوڑا لے کر نجمن نجمن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 5 سال مکمل کیا انہوں نے جیسا کہ معلم التنزیل میں ہے اور جیسا کہ امام سیوطی نے درر منصور میں حضرت عبداللہ بن عباس سعید بن جبیر اور امام نخعی سے بیان کیا. امام بغدادی نے کہا یعنی لیلۃ القدر یا شب برات یہاں ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے کیا مراد ہے اس مبارک رات سے یا تو مراد ہے لیلۃ القدر یا اس سے مراد ہے لیلۃ البراءت یعنی 15 شعبان کی رات اس لیے لیلۃ القدر یا شب برات کے اس میں نزول کی اور برکت کی ابتدا ہوئی ہے، اس لیے ہے کہ قرآن کا نزول کی اور دنیاوی منافع کا سبب ہے، یا اس میں فرشتوں کا نزول ہونا ہے، یا رحمت کا نزول اور دعاؤں کی قبولیت اور نعمتوں کی تقسیم ہوتی ہے اور کاموں کی تفصیل ہوتی ہے. صاحب کشاب نے کہا کہ یہاں سے مراد لیلۃ البراءت ہے، 15 شعبان کی رات ہے، اس کے 4 نہار ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج اس آیت کریمہ میں 15 شعبان المعظم کے کچھ دلائل آ جائیں، کیونکہ جب سال کے بعد یہ رات آتی ہے تو کافی آج کل اس پہ لیبے ہوتی ہے، اس رات کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس رات میں کوئی خاص کام نہیں ہوا، یہ لوگوں کی مان گھر باتیں ہیں، یہ بدعات ہیں. تو اس سلسلے میں آج اس آیت کریمہ کی وساطت سے ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، تاکہ بعد میں بھی کسی کو ضرورت پیش آئے تو وہاں یہ چیک کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو صاحب پشاور نے کہا کہ یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد یہ وہ شب قدر ہے، اور اس کے 4 نام ہیں، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراءت، لیلۃ السکر، لیلۃ الرحمت، یہ 4 اس کے نام ہیں. کہا گیا کہ اس کو شب برات اور شب سکھ اس لیے کہتے ہیں کہ سکھ کہتے ہیں عربی میں بددار کو، یعنی وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں وہ پیمانہ ہو کہ جس ذمیوں سے پورا خراج لے کر ان کے لیے براعت لکھ دیتا ہے. جب یعنی مسلمانوں کی گنتے ہوتی تھی تو جو ان کے ان میں غیر مسلم ہوئے تھے تو مسلمان ایک خاص ٹیکس ان سے لیتے تھے، اس کو جزیہ کہا جاتا ہے. وہ ان کی حفاظت کے لیے ان کے مال جان کی حفاظت مسلمان کرتے تھے. تو جب جو شخص ان سے جزیہ وصول کرنے کے لیے جاتا تو جتنا جزیہ بنتا وہ اس اتنا جزیہ لے کے اس کو لکھ دیتا کہ اس نے پورا جزیہ دے دیا، آئندہ سال تک اس سے پوچھا نہیں جائے گا. وہ اس کو لکھ کر براءت لکھ دیتا کہ یہ اپنے عہد سے بری ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندو، آج کی رات جو پورا سال تم سے غلطیاں ہو گئیں، آج کی رات کی عبادت کے صدقے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تمہاری بخشش کر دی اور جہنم سے تمہاری آزادی کا پروانہ لکھ کر تمہارے ہاتھ میں دے دیا. کہا جاتا ہے کہ اس کے لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کا فاصلہ ہے، یعنی جس رات کو شب براءت ہوگی اس سے پورے 40 دن بعد لیلۃ القدر ہوگی. شب براءت معروف ہے کہ 15 شعبان، لیکن شب قدر چونکہ ہر سال رات میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، تو اگر اس کو گنا جائے تو جو 40واں دن آئے اس دن میں بعض علماء نے کہا کہ لیلۃ القدر ہوگی. اور ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ رات 5 خصوصیتوں کی حامل ہے، لیلۃ البراءت، شب قدر، 5 خصوصیات کی حامل ہے. اس میں ہر کام کا فیصلہ کا ہے، یعنی جس نے مرنا ہے اس کا بھی، جس نے جینا ہے اس کا بھی، جتنے بیمار ہونا ہے اس کا بھی، جس کو جتنا رزق ملنا ہے سب لکھا جاتا ہے. اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس میں حاضر کریں گے اور اس میں شفاعت کا اتمام ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو 3را حصہ عطا فرمایا گیا، پھر 14 رات کو دعا مانگی تو آپ کو 2ری امت عطا فرمائی گئی، پھر آپ نے 15 شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی. اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرماتا ہے. طریقے ثابت ہے جس سے گرمی اور سردی سے بچا جاتا ہے یہ ہوا کہ کفار اور فجر کو جانے کے لیے اور عراق گھروں دینے کی اس کو نازل کیا ہمیں اس کو نازل کرنے والے ہیں. تشریف لے گئے ہیں تب آپ نے فرمایا اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف 15 شعبان کی شب کو نزول جلال فرمانا ہے. پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گتی سے زیادہ اللہ تعالی مخلوق کو بخش دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے نصف شعبان کی رات رحمت خدا بندی آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے. بس ہر شخص کو بچتا جاتا ہے سوائے مجرد شخص کے یا جس کے دل میں کینہ ہو. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان کی شب آتی ہے تو ندا کرنے والا ندا کرتا ہے ہے کوئی گناہ مجھ سے آج مغفرت چاہے میں اسے معاف کر دوں, کوئی مانگنے والا ہے اسے عطا فرما دوں. پس کوئی سائل ایسا نہیں مگر اسے ضرور دیا جاتا ہے بجز دانیہ عورت یا مشرک کے. اسی طریقے سے اس آیت کو نقل کیا امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی نے شعب الایمان میں جلد نمبر 3 اور نمبر 380 امام نبوی نے شرح سنہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 127 دار قطری نے کتاب و نزول صفحہ نمبر 156 57 حدیث نمبر 75 اور 76 امام لال کئی نے شرح اصول اور اعتقاد اہل سنہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، صفحہ نمبر 438، جلد نمبر 3، حدیث نمبر 750، ابن ابی حاتم نے کتاب السنہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222، البانی غلط کلر نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام ابن خزیمہ نے اس کو کتاب و توحید صفحہ نمبر 136، ابن ابی حاتم نے تاریخ اصفہان صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 2، ابو شیخ نے تمکان المحدثین بلار دین فی اصفہان صفحہ نمبر 219 جلد نمبر 2، اور بازار نے اس کو اپنی سمجھ میں نقل کیا، تو یہ صحیح حدیث ہے کہ اس رات اللہ جل مجد الکریم آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے کوئی آج بخشش مانگے، میں آج سب کو بخش دوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہکی نے اور حضرت ابو موسیٰ آشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ نے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ اللہ تعالیٰ نصر شبان کی رات میں ظہور فرماتا ہے اور مشرق اور سینا پر کے سوا ہر شخص کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہاں بکی نے ابو سعد بار خوشی اور وہ رسول کا انار پرسن سے بات کرتے ہیں، اس کو بہت نے نقل کیا، کیا کہنے شاہ ہے جب نصر شبان کی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ظہور فرماتا ہے، بس تمام مومنین کو معاف کر دیتا ہے اور کفار کو ڈھیل دیتا ہے اور جلد میں دغد رکھنے والوں پر نظر کرم نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دیں۔ امام بہکی نے حضرت عائشہ روایت نقل کی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ رسول کا نام صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس کا دماغ پڑی اور سجدہ کیا، مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا، میں اٹھی اور آپ کے پائے دس کا انگوٹھا ہلایا تو وہ ہلا، پھر میں لوٹ آئی، جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا عائشہ کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے زیادتی کی؟ ہر کی نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ، لیکن آپ کے نبی سجدہ نے مجھے آپ کے انتقال کے خوف میں مبتلا کر دیا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ ہر کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا پندرہویں شعبان کی رات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور سینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری روایت یہ بھی امام بیہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بھی اپنی طرح شام الایمان میں نقل فرمایا اور کتاب الفضائل اوقات میں بھی اس کو نقل فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اشار فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف آئے، لباس مبارک اتارا، پوری طرح اتارا بھی نہ تھا کہ کھڑے ہو گئے، پھر لباس پہن لیا، اس وقت مجھے بے حد رشک آیا، مجھے گمان ہوا کہ شاید ایسے مجھے بے حد رش آیا، مجھے گمان ہوا کہ شاید حضور میرے سوتے ہیں کسی اور زوجہ مطالعہ کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلی، میں نے حضور کو بقیہ حرکت میں پایا، اس حال میں کیا مومنین اور مومنات شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اس وقت میں نے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو اللہ کے کام مشغول ہیں، میں دنیا کے کام میں لگی ہوئی ہوں، پھر میں لوٹ آئی اور اپنے حجرہ میں چلی گئی، ابھی میرا کام کھلا ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میں یہ کیسا سانس پھول رہا ہے، عائشہ ہر کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تشریف لائے، کپڑے ابھی پہلے بھی نہ تھے کہ کھڑے ہو گئے اور دوبارہ کپڑے پہن لیے، مجھے بڑا رش ہوا، شاید کیا کسی اور زوجہ مطہرہ کے ساتھ تشریف لے جائے ہیں، یہاں تک کہ میں نے آپ کو بقیع میں دعا میں مشغول پایا، تو آقا کریم نے عائشہ تمہیں اس کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کرے گا؟ نہیں، بلکہ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ یہ رات نصر شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ قلب کی بستیوں کو بالوں کی گنتی کے برابر بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کو کسی مشرق و سینہ پرور کی طرف نظر نہیں فرماتا، نہ کاتے رحم پر اور نہ ٹکڑوں سے نیچے عدالت کے آنے والوں پر، نہ ماں باپ کو اجاڑ دینے والوں پر نہ ہمیشہ شراب پینے والوں پر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس کے بعد آپ نے کپڑے اتارے پھر فرمایا تھا کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں آج کی رات اللہ کی عبادت کروں؟ میں نے عرض کیا ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان. تب آپ نے کیا فرمایا؟ اور طویل سجدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور دعا میں اللہ جل مجد الکریم سے آپ یوں اس طریقے سے کہہ رہے ہیں میں تیرے عقاب سے تیری افق بنا چاہتا ہوں, تیری ذات کریم جلالت والی ہے, تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی صدا کی ہے. تو یہ یعنی شب براءت کی یہ جو رات ہے یہ بڑی اچھی رات, اور اس میں یہ دعا اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ منک جل وجهک لا احصى ثناء علیک حتی کما اثنیت علی نفسک. یہ جو دعا ہے یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کو مانگا کرتے تھے. آپ نے پھر پندرہ شمار کے آپ کے ذات کے قبول کے مستحق ہونے پر بھی یہ حدیث فلال کرتی ہے, اور اقربا رشتے داروں بھائیوں اور رسائیوں کے لیے خصوصاً اور عام اہل ایمان کے لیے عموماً استغفار کرنا اور اس رات کو نقلی نماز ادا کرنا اور اس رات میں لمبے سجدے کرنا اور دعائیں مانگنا اس بات پر پورا حدیث دلالت کرتی ہے. جیسے کیا اور حدیثوں میں بھی یہ اس کا جو ہے الحمدللہ بیان ہے, بے شمار حدیث مبارکہ ہیں کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت خود کی اور اپنے گھر والوں کو بھی کہا. کہ آقا نے کہا جب پندرہ شمار کی رات آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے سوائے چند آدمیوں کے جن کا ذکر ابھی پیچھے گزرا. اور یہ الحمدللہ انہی احادیث پر صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ کا عمل رہا. امام خضیر بن عیاض فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ پندرہ شعبان کی رات کو اس کی رحمت دنیا آسمان دنیا پر اجلال فرماتی ہے اور نیکوں کو سورہ ذریعہ صاف آتا ہے جہنمی غذاب فرماتا ہے اور عذاب کریم اور نرمی فرماتا ہے. امام عطاب ان کے ساتھ تابعی فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی شعبان کی پندرہ کی رات سے افضل کوئی رات نہیں ہے, اور مشاہد اور کاتے راہن کے سب کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے پندرہ کی ہر دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 700 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو کہ وہ درود شریف آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا پہنچاتا ہے. جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو خوشی اور مسلط کا اظہار فرماتی ہے پھر اس فرشتہ کو حکم فرماتا ہے کہ وہ قیامت تک اس شخص کے لیے استغفار کرتا رہے. امام نے شاہ فرمایا رحمت اللہ تعالی اس رات میں جو دعا مانگی جائے اللہ جل جلالہ کریم اس کو قبول فرمایا ہے. خالد بن وادان تابعی فرماتے ہیں سال میں 5 راتیں ہیں جو پیر میں سو کی نیت سے جو کہ سواد کی نیت سے ان میں عبادت کرے گا تو اللہ جل جلالہ کریم ان کو اس کو بخش دے گا. رجب کی پہلی رات, شعبان کی 15 رات, اسی طریقے سے عید الفطر کی رات, عید الاضحیٰ کی رات اور عاشورہ کی رات. تو یہ ویسے تو الحمدللہ اس کے بے شمار زیل و برکات ہیں. اس موضوع پر مستقل کتاب زیل شب برات والے امام دہقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کہا ہے جس کا میں نے اردو میں ترجمہ بھی کیا اور ساتھ ساتھ اس کا عربی میں تقریر بھی کی ہے الحمدللہ کر چکی ہے. اس میں سے چند چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. جو فرمایا امرن من عندنا یہ ہمارے پاس کے حکم ہے, انا کنا مرسلین بے شک ہم بھیجنے والے ہیں, رحمت من ربک اے محبوب یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے, انہو ہو والسمیع العلیم بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے. اور رب سنا علم وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ تمہارا رب ورب جو آئی کمل اب علی اور تمہارا باپ داد کا رب ہے. بل فی شکم یل ابو بلکہ وہ شک میں پڑے لے رہے ہیں. ابو ان کا اقرار علم و دین سے نہیں بلکہ ان کی باتیں ہنسی اور تمسخر شامل ہے، اور وہ آپ کے ساتھ استحضاء کرتے ہیں. اب انہوں نے آپ کے ساتھ استحضاء کیا. اللہ اکبر. اللہ مجد کریم کو یہ بات پسند نہ آئی، پر خیر انہوں نے ڈال دیا. 7 سال تک کیف رہا، حتیٰ کہ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ہر پتر یوم خان مبین تو تم اسر کے ملک میں رہو جب آسمان ایک زہر دھواں لائے گا، ایسا کہ جب اتنا یعنی اتنا ان پر دھوپ نے ڈبا کر دیا کو اتنی شدت لوگ مردار کھا گئے اور دھوپ سے باہر کو پہنچ گئے کہ جب اوپر پیدل اٹھاتے تو آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں معلوم ہو رہا، یعنی جو سے نگاہ جو سے نگاہ میں خیر بھی آ گئی تھی. پھر یہ آنے پر پیر سے زمین خشک ہو گئی، خاک اڑنے لگی، غبار نے ہوا کو قدر کر دیا. پھر ابو سفیان جب ابھی تک مومن مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ طیبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، جاتے حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ کی بات مانتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے ابو سفیان حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بادل ہے، جب آپ گئے تو آقا کریم گھر نہیں تھے، اپنی بیٹی کے گھر میں گئے تو اللہ کے رسول کدھر ہے؟ تو آقا کریم حضرت عمر نے کہا کہ وہ کہیں چیزیں گھر سے آتے ہیں. آپ یعنی ابو سفیان اپنی بیٹی کے سامنے، دیکھیے ایک بیٹی ہے ماں ہے، بیٹی کے سامنے کتنے سالوں کے بعد گھر میں باپ آئے تو بیٹی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اتنے سالوں کے بعد باپ گھر آیا، وہ بیٹھنے لگا آقا کریم بستر پر، عمر نے فوراً دھوڑی اور بستر اٹھا لیا. تو ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا باپ سے بستر بھی زیادہ عزیز ہو گیا؟ تو سبحان اللہ، بیٹی باپ کو کہتی ہے یہ میرے محبوب کا پاک بستر ہے، یہ اللہ کے محبوب کا پاک بستر ہے، اس پر کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا. تو میرا حضرت کے باپ ہے لیکن اپنے محبوب کے پاک بستر کو یہ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے سکتی. سبحان اللہ، کیسا عقیدہ ہے، کیسی محبت ہے. اور یہ ہماری ماں کا عقیدہ ہے، امین کا عقیدہ ہے کہ جس نبی کے بستر پر عمر مومنی چاند منٹ کے لیے مشرق کو نہیں بیٹھنے دیتی، اور پھر وہ مشرق عام نہیں اس کے باپ ہیں. کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، کیا برقی ہے. اور دوسری طرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمر مومنی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک چند منٹ نبی کے بستر پر کوئی مشرق نہیں بیٹھ سکتا. کیسے مرنسل لوگ ہیں جو میرے آقا کے والدہ کو مشرق کہیں؟ کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوما مشرق ماں کے پیٹ میں رہ سکتے ہیں؟ اگر جو نبی جس نبی کے بستر پر اسے چند منٹ نہیں رہ سکتے، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ ماں مومن کی ماں کا عقیدہ ہے. اس لیے جس کا عقیدہ انہی ماں کے سر ہوگا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو اپنی ماں کا ہوتا ہے وہ ماں کی عزت بھی کرتا ہے، جو اپنے باپ کا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی عزت بھی کرتا ہے. تو آؤ دیکھیے ہماری ماں کے عقیدے کیا ہیں، ان ہاتھ مومنین کے عقیدے کیا ہیں. یا اس سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جب بیٹھ پڑا تو ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان جو ہے وہ دھواں بن ہونے لگا، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ دھوئے سے مراد وہ دھواں ہے جو علامات قیامت میں سے ہے اور قرب قیامت ظاہر ہوگا مشرق و مغرب اس سے بھر جائیں گے، 40 روز تک رہے گا، آسمان دھواں نظر آئے گا، دھونے کے حالت تو اس میں یوں ہوگی جیسے زکام ہو جاتا ہے اور کافر مدہوش ہو جائیں گے، ان کے نتھنوں اور کانوں اور بدن کے سوراخوں سے دھواں نکلے گا۔ تو قیامت کی ہولناکیوں کا ایک یہ منظر ہے کہ آسمان جو اتنا بڑا آسمان ہے یہ دھوئیں کی طرح ہونے لگے گا اور کفار کے منہ سے ناک سے اور ہر سوراخ سے حتیٰ کہ ہر بال کے منہ سے دھواں نکلے گا، اس وقت کیا ان کا حال ہوگا۔ المان والے حقیق اللہ جل وعلہ اپنی حفاظت میں رکھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پر رہے اور آقا کی رحمت کی چادر قیامت کے ناپدن ہو، بڑا ممکن ہے ہمارے آقا کی رحمت کے صدقے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ فرتقب یوم تک سماؤ بے دخان مبین، معلوم چھوڑ دیجئے ان کو کہ جس دن کے لیے ہر جو آسمان جو ہے وہ ظاہر دھواں لائے گا اور ہر طرف ان کو دھواں نظر آئے گا، لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ یکشناک وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا ہر طرف سے، ان کے اوپر چند رہے گا، ہاضا عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اگر ان کا بہت دیکھیے اگر یہ عذاب دیکھیے اللہ کیا کو جو دکھائے گا وہ بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور اگر دیکھیں گے آسمان دھلا ہو گیا، جب دیکھیں گے یہ پہاڑ ریل کی طرح دھولی دھول کی طرح اڑنے لگے گی، جب دیکھیں گے کہ سارے کے سارے لوگ ہیں کل ایک خوش اڑنے لگے، جب دیکھیں گے جان پورے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جب دیکھیں گے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو اس وقت ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اس وقت کہیں گے ربنا اشفقنا بالعذاب، ہمیں اس عذاب سے بچا لے، ہماری طرح ہم سے عذاب اٹھا لے، اننا مؤمنون ہم ایمان لاتے ہیں، ہم سے جو کہتا ہے مانتے ہیں، ہم سے رسولوں کو مانتے ہیں، ہم سے کتابوں کو مانتے ہیں، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس وقت کا ایمان آنا کچھ فائدہ نہیں دے گا، ایمان غائب ہونا چاہیے، قیامت کا دیر دیکھ کے آگے چلنا پڑے اور چلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انا لہم الذرا، کہاں سے ہو انہیں نصیحت سنائے؟ اس وقت ہم تمہاری آنے اللہ جل وعلا کریم نے ساتھ سنایا، تم دن ہم تمہاری کیوں مانے؟ لوگوں کا جا کر میرا سور لے کر ساتھ آیا تھا، میرا سب بیان کرنے والا محبوب تمہارے پاس آیا تھا، میرے محبوب کی نشانی میں تمہاری نہیں مانوں گا۔ رب فکر کیجیے، رب کی عبادت رب کی توحید تو ٹھیک ہے، کسی وقت بھی مانا جائے، لیکن اس وقت کرنا توحید پڑھنا رب قبول نہیں کرے گا۔ ارے اس وقت پڑھنا تھا جب میرے محبوب نے کہا تھا، تم نے تو نہیں دیکھا تھا، میرے محبوب نے تو دیکھا تھا نا، اب تم پڑھ رہے ہو، اب میں مانوں گا۔ مزہ تب تھا کہ میرے محبوب میرے محبوب نے تم نے دیکھے، میرے محبوب نے تو دیکھا تھا، یہ تو میری بات سے گیا تھا، یہ تو میرے ہر قدرت کی میری بات کر گیا تھا، تم نے میرے محبوب کی بات نہیں مانی، آج میں تمہارے کلمے کو ٹھکراتا ہوں، آج میں اپنی توحید کے حساب کو رد کر رہا ہوں، نہیں مانوں گا ہے میں اس وقت، کیوں اب کیوں تمہیں نصیحت ملے، اب کہاں سے ہدایت ملے؟ جب میرے محبوب سے تم نے ہدایت نہیں لی تو اب ہدایت نہیں لے سکتی، اب کسی کا بھی ہدایت طلب کرو، ہدایت ہے میرے محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو روشن ہدایت لے کر آئے تھے، خود تو روشن دلائل لے کر آئے تھے، خود تو موجود لے کر آئے تھے، تم نے ان کو نہیں مانا، آج میں تمہاری کوئی بھی عبادت تمہاری کوئی بھی بات قبول نہیں کروں گا، لو ان ہو پھر گئے وہ اسے روک کر نہ ہوئے میرے رسول مبین سے، رسول مبین سبحان میرے آقا کا نام ہے، مبین میرے آقا کا نام ہے۔ روشن کیسے روشن سبحان میرے محبوب کیسے روشن ہے کیسے مرین ہے ایک جگہ فرما دیا کہ چراغ جو مریض چمکتے ہوئے چراغ اور یہاں فرما دیا مرین ہے فرما دیا آدمی کے چاند ہے مبین کیسے مبین کیسے روشن کیسے نورانی مسکرانے تو اتنا دور نکلے دندانے مبارکہ سے اتنا دور نکلے کہ سیدہ عائشہ کی بھومی ہوئی سوئی مل جائے کیسے نورانی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھڑی کو ہاتھ لگا دے تو وہ دل جو ہے وہ روشن ہو جائے اور چاروں طرف روشنی پھیلانے لگے اور کیسے میرے محبوب مبین ہیں سبحان اللہ میرے محبوب حضرت رضی اللہ عنہ کی پیشانی پہ اٹھا مبارک لگا دے تو ان کا محبوب جو ہے پیشانی چمکنے لگے جیسے آج بیٹری یا بیوی کا بلب چمکتا ہے ہر طرف روشنی پھیلنے لگے میرے آقا کریم سبحان اللہ کیسے نظامی ہیں کیسے مبین ہیں کہ آپ ہی کی تو روشنی ہے یہ جو کائنات میں ہے یہ چاند سورج میں ہے یہ جو ستاروں میں ہے یہ سب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے ہی تو پھیل رہا ہے تو فرمایا تم ان سے رو گردان ہو گئے تم نے ان سے منہ پھیرا مجنون اور بولے سکھایا ہوا دیوانہ ہے استغفر اللہ العیاذ باللہ تعالی کتنے ظالم ہے دوستو بتاؤ اتنے محبوب کو مجنون کہنا اللہ ارے ظالموں تمہیں شرم نہیں آئے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا میں بچپن ہے ہر ادا پیاری ہے وہ بولیں تو منہ سے پھول جھڑے ہیں وہ چلیں تو الحمدللہ زمین بھی ناز اٹھاتی ہے آسمان بھی دیکھنے لگتا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ مار اللہ استغفر اللہ نبی دیوانہ ہے ارے یہ تو اس کا تو ہاتھ لگا پانی دیوانے پی لیں تو الحمدللہ عقل آ جاتی ہے ارے دیوانے کیا انسان کیا میرے آپ کا جانوروں کو ہاتھ لگا دے تو ان کو عقل آ جاتی ہے چرند پرند پتوں کو ہاتھ لگا دے تو ان کو عقل آ جاتی ہے درختوں کو ہاتھ لگا لے وہ پہچانے لگتے ہیں میرے آقا کو دیوانہ کہنے والوں ابھی دیوانگی پر ماتم کرو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو دیوانوں کو عقل مند بنا دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی اپنے پیچھے پیچھے چلتے آقا نے کہا آگے کیوں نہیں بڑھتے عرض کی آقا میری اونٹنی جو ہے یہ بڑی سست ہے یہ چلتی ہی نہیں میرے آقا نے کیا ہاتھ میں چھڑی تھی چھڑی اور سب اونٹنی کو گئی اور کہا کہ چلا کر میرے غلام کو تکلیف ہو رہی ہے سبحان اللہ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس کی نکیل کھینچتا رہتا اسی اونٹنیوں سے آگے چلی جاتی میرے آقا نے زبان سے کہہ دیا میرے آقا نے چھڑی لگا دی اب اونٹنی سب سے آگے جا رہے ہیں اور اس لیے ایک رات باز نکلی کوئی ڈراؤنی سارے مدینے والے ڈر گئے اور نکلے پتا تو کریں کہ یہ آواز کس چیز کی ہے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تھے ایک گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے اور میرے آقا لوگوں کو کہہ رہے ہیں مدینے والوں گھبرانا نہیں کچھ بھی نہیں میں دے کر آ گیا ہوں جو اپنے اپنے گھروں میں گھبرانا نہیں کوئی خوف کرنے والی بات نہیں سبحان اللہ میں قربان جب محبوب کی محبتوں کے محبوب کی شفقتوں کے محبوب کی رحمتوں کے ارے یہاں ایک تھوڑی سی غمگین سی ڈرانے والی آواز نکلے تو آقا سب سے آگے ہوتے ہیں جب امت ڈری ہوئی ہوگی جب قیامت میں میدان حشر میں جب امت اپنے اپنے گناہوں کو دیکھے گی اور اللہ کے غضب سے ڈرے گی تو کیا آقا پیچھے رہ جائیں گے یقیناً وہاں بھی آقا آگے جائیں گے اور آقا ہمیں خوشخبری سنائیں گے میرے امتیوں گھبرانا نہیں کوئی خوف والی بات نہیں میرا رب خوش ہو گیا ہے اب اس وقت وہ حضرت عبداللہ کے گھوڑے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہی ملا آپ اس کی جو ہے وہ ننگی پیٹھ پر سوار ہو گئے سلمان رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار تھے. تو جب آپ گھوڑے سے اترے, گھوڑا واپس کیا, تو اگر ماں کہتے ہیں میرا کی قسم یہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں تھا, یہ اتنا سست تھا. اب آقا نے سواری فرما لی ہے تو اب تو یہ گھوڑا ہوا بن گیا ہے, اب تو یہ کسی کو پکڑا ہی نہیں دیتا, اب یہ ہر میدان میں سب سے آگے ہوتا ہے. ارے گھوڑے کو کس نے سمجھا دیا, اس اونٹنی کو کس نے سمجھا دیا؟ ارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتھر کو اشارہ کرے تو پانی پہ چل کے آتا ہے, اس کو عقل کس نے عطا فرما دی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درختوں کے پاس سے تو سلام عرض کرتے ہیں, درختوں کو عقل کس نے عطا فرما دی؟ میرے آقا اشارہ کریں تو درختوں کو عقل آ جاتی ہے, میرے آقا گزریں تو پتھر کو عقل آ جاتی ہے. احد جبل نحب وہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. بھائی پتھروں کو کس نے کہا کہ یہ محبت کرنے والے محبوب ہیں؟ پانی کو کس نے بتا دیا یہ ہواؤں کو؟ تو میرے آقا تو جانوروں کو کہیں وہ جو ہے الحمدللہ ان پر عقل آ جاتی ہے, لیکن وہ ظالم وہ دو ٹانگوں والے جانوروں پر پتہ چلا وہ اپنی طرح کا بشر سمجھتے رہے, اور معاذ اللہ استغفر اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرح کا سمجھ کے مجنون تک کہہ دیا, دیوانہ تک کہہ دیا. کاش وہ جانتے کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہو کر مارے تو دنیا کے دیوانے جو ہیں وہ ساری دنیا سے عقل مند ہو جائیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں کا دھول پاگلوں کو بلا دیں تو وہ عقل والے ہو جاتے ہیں, لیکن قریش مکہ نہ جان سکے, وہ ظالم نہ جان سکے. اور انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ دیا. تو کہتے ہیں رب کہتا ہے اب تو تم دعائیں مانگ رہے ہو بری طرح, ہم سے عذاب اچھا لے, ہمیں ہم پر مہربانی کر دے, اتنا کاشف العذاب کلیل, اگر ہم کچھ دنوں کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے تمہارا عذاب اٹھا لیں, انکم عائدون, تم وہی کرو گے جو پہلے کرتے. جب آدمی کو مصیبت آتی ہے, جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو بڑی پھر دعائیں مانگتا, بھائی تعالیٰ ایک مرتبہ مہربانی کر دے, ایک مرتبہ کرم نوازی کر دے, میرا ڈوبا ہوا پیسہ واپس آ جائے, میرا مرا ہوا نوجوان بیٹا واپس آ جائے, میری گئی ہوئی تندرستی جو ہے واپس آ جائے, میرا جلا ہوا کارخانہ جو ہے وہ دوبارہ بن جائے, میری گئی ہوئی نوکری جو ہے بحال ہو جائے. باری تعالیٰ اب میں کبھی رشوت نہیں لوں گا, اب میں کبھی زیادتی نہیں کروں گا, اب میں کبھی ظلم نہیں کروں گا, اب میں تیری عبادت کروں گا, اب مجھ سے باری تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے. کتنی آدمی دعائیں کر سکتا ہے, لیکن جب تلتی ہیں تو پھر کیا یاد رکھتا ہے؟ پھر وہی پھر وہی طریقے, پھر وہی بغاوتیں, پھر وہی رشوت, پھر وہی گالی گلوچ, پھر وہی بے حیائی. تو کہتا ہے اگر ہم تھوڑے سے کے لیے عذاب جو ہے اس کو اٹھا بھی لیں تو تم تو وہی کرو گے جو پہلے کرتے ہو, تو اسی بات پر پھر آ جاتے اور پھر وہی تو لوگ جو ہو وہی باتیں شروع کر دو گے جو پہلے کرتے تھے. لیکن یاد رکھو یوم نبطش البطشۃ الکبرا, اس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے. قیامت کے دن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ محبوب کے سکے عز و مان میں رکھے, کرم نوازی کر دے, اور جس کو اللہ نے پکڑ لیا اللہ ہو. میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا رب رحمت فرمائے تو تبھی آدمی پار لگ سکتا ہے, وگرنا کوئی آدمی پار نہیں لگ سکتا. اللہ پکڑ نہ فرمائے, اللہ کرم نوازی فرما دے, اللہ بخش دے, اللہ مہربانی فرما دے. جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے ان منہ کے منہ, بے شک ہم بدلہ لینے والے, ہم نبی کو مجنون کہنے والوں سے بدلہ لیں گے, ہم جو ہے وہ نبی کریم کے گستاخوں سے بدلہ لیں گے. ہم بدلہ لے سکتے ہیں, ہم بدلہ لیں گے ان سے. اللہ دیکھو رب ہے نا نہیں کہیں رب, ساری دنیا کہتی ہے رب رحمان ہے رحیم ہے, لیکن کن کے لیے؟ رب کہتا ہے محبوب کہا کہ بدلے نہ لو معاف کر دو, رب کہتا ہے میں بدلہ لوں گا, میں کس سے؟ تو میری حدیں توڑتے ہو میں رحیم کریم ہوں, میرے کہتے نہیں چلتے میں رحیم و کریم ہوں, لیکن میرے محبوب کو مجنوں کہنا, میرے محبوب کو دیوانہ کہنا, میرے محبوب کی بے ادبی کرنا, میں منتقم ہوں, میں بدلہ لوں گا ان باتوں کا. میرے حقوق پر تم نے جو کیا کرم کر دوں گا، رحمت کر دوں گا، لیکن جو میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی تو میں بلا لوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں. محبوب کی گستاخی اس کو رب چھوڑے گا؟ یہاں دیکھیے رب نے اپنے آپ کو کیا کہا، ان مرتا کے مون، ہم مرتقن ہیں، بدلہ لینے والے، ہم محبوب کی گستاخیوں کا بدلہ لیں. جو محبوب کی بارگاہ میں تو باتیں ایسی بڑھ بڑھ کر کرتے تھے، ہم ان کا بدلہ لیں. تو فرمایا کہ بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں، ہم بدلہ لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، یاد کیجیے، اور بے شک ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا، ہم نے ان کا بھی امتحان لیا. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان کے پاس ایک مؤدب رسول تشریف آئے، رسول کریم. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کریم رسول، معزز رسول، عزت والا رسول، کرم والا رسول. یہ جو ہے نا کریم، فعل کے وزن پر اس میں فعل ہے، کس کا؟ کرم کا. تو کرم کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کریم. رب کریم ہے، اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو کریم کہا، ہمارے آقا کو کریم کہا. اب دیکھیے کوئی کہتے کہ مجھ پر نبی کا کرم ہے، دیکھیے سبوں کے تیر چلتے، دیکھیے تلواریں نکلتی زبانوں کی، یہ مشرق ہو گیا، یہ نبی سے کرم مانگ رہا ہے، یہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر نبی کا کرم ہے، افضل ہے. ارے بھائی دیکھیے، جب نبی کریم کہا تو کریم کمر کرم کرنے والے کو ہی تو کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کا عجیب معاملہ، پتہ نہیں یا تو یہ کیا کہتے ہیں، تغافل عارفانہ برتے ہیں، یا ہیں ہی جاہل کہ یہ معنی نہیں جانتے عربی کے. کوئی آدمی کہے سورج روشنی دیتا ہے تو دوسرا کہے نہیں تو مشرق ہو گیا. ارے بھائی اللہ نے سورج کو پیدا ہی روشنی کے لیے کیا. کوئی کہے جی پانی پیا پیاس بجھ گئی، لوگ کہیں نہیں تو مشرق ہو. ارے اللہ نے پانی کو پیاس بجھانے کے لیے تو پیدا کیا ہے، کھانے کو بھوک بجھانے کے لیے تو پیدا کیا ہے، ارے نبی کو کرم کرنے کے لیے تو بھیجا ہے، نبی کو عطا کرنے کے لیے تو بھیجا ہے، نبی کو خبر دینے کے لیے تو بھیجا ہے، نبی کو ہادی بنا کر ہی تو بھیجا ہے، تو نبی کو ناصر بنا کر ہی تو بھیجا ہے. اب اگر کوئی ناصر سے کہے کہ میں اس سے یا رسول اللہ المدد، میں مدد مانگتا ہوں، تو کوئی کہے مشرک ہو گیا، ارے وہ مشرک نہیں ہوا، تو جاہل ہو گیا، تجھے پتا نہیں نبی کا، نبی کی صفت ناصر ہے، نبی کی صفت شاہد ہے، نبی کی صفت کریم ہے، نبی کی صفت رحیم ہے. جس کی صفت رحیم ہوگی وہ رحم کرے گا، جس کی صفت کریم ہوگی وہ کرم کرے گا. ارے کسی پر کرم نہ کرے تو اظہار کیسے ہو. دیکھیے اللہ کی صفات وہ قدیم ہے، لیکن مخلوق کی صفات قدیم نہیں ہے. مخلوق کی صفت اسی وقت قدردار ہوگی جب اس صفت کا اظہار ہوگا، تب اس کو کہا جائے. اللہ کریم تھا جب کہ کرم لینے والا کوئی نہیں تھا، اللہ رازق تھا جب کہ مرزوق کوئی نہیں تھا، اللہ خالق تھا جب کہ مخلوق میں سے کوئی نہیں تھا. اللہ جل مجد الکریم کی صفات ازل سے ہیں، لیکن مخلوق کی صفات ازل سے نہیں. وہ تبھی کریم ہوں گے جب کرم کریں گے، جب تو کرم لینے والا ہوگا. وہ تبھی رحیم ہوں گے جب کوئی رحم کریں گے، جب کوئی رحم لینے والا ہوگا. تو میرے محبوب رحیم ہیں، میرے نبی رؤوف بھی ہیں، میرے نبی کریم بھی ہیں. کیا کیا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل پاک تجھے، بے با کہوں تجھے، بس آنے ختم آقا تیرے تو بس اگر تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور بس رضا ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کریم ہے. تو ہمارے محبوب کو بھی سورہ تکویر میں کریم کہا، حضرت جبریل کو کریم کہا، یہاں حضرت موسیٰ کو کریم کہا. تو نبی کریم ہوتے ہیں، نبی کرم کرنے والے ہوتے ہیں. ادو الیہ عباد اللہ، تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو، میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول. تو رسول امیری ہوتے ہیں، اور ہمارے آ کر وہ امین ہے کہ ابو جال بھی صادق امین کہا کرتا تھا. اللہ، اور خبردار اللہ کے عمل سرکشی نہ کرنا، اپنے آپ کو بلند نہ سمجھنا. انی آتی کو بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس ایک روشن سند لاتا ہوں، دیکھو بنی فرونیوں میں تمہارے ساتھ اللہ جل عبد الکریم کی نعمتیں اور اپنے صدق نبوت اور سالت کی میں روشن سند لاتا ہوں۔ تو جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ فرمایا تو فرعون نے آپ کو قتل کی دھمکی دی اور کہا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا، آپ فرماتے ہیں انی اس تو بے رب بھی میں بنا لیتا ہوں اپنے رب وہ رب دیکھو گا تمہارے رب کی انترجمون کہ تم مجھے سنسار کرو، میں اللہ جل مجد کریم میرا توکل اعتماد اسی پر ہے، مجھے دھمکی کی کچھ پرواہ نہیں، اللہ میرا بچانے والا ہے، میں اللہ جل مجد کریم کی پناہ میں آتا ہوں، میں تمہاری ان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا اگر تم میرا یقین نہیں، وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي اگر تم میرا یقین نہیں فَاتَّقُوا تو علیحدہ ہو جاؤ، میرا راستہ مت روکو، مجھے دھمکیاں مت رو، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، علیحدہ ہو جاؤ، میں تمہاری دھمکیوں میں نہیں آتا، میں تمہارے یہ رجم کرنے میں نہیں آتا، علیحدہ ہو جاؤ، اگر تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں، اگر تمہیں میرے سچ کا پتا نہیں تو مجھے چھوڑ دو، علیحدہ ہو جاؤ، میں قیامت کے روز اللہ سے تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ فدعا ربہ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی انہا ہؤلاء قوم مجرمون، لیکن جب وہ آواز نہ آئے آپ نے تو واضح طور پر کہہ دیا تھا دیکھو لوگو میں اگر میں رب کی دین کی تبلیغ کر رہا میں کرتا رہوں گا، لیکن اگر میں میری باتوں کا یقین نہیں ہے تو میرے راستے کو چھوڑ دو، میرے راستے سے علیحدہ ہو جاؤ، اور جب اس کے باوجود نہ مانے تو پھر حضرت سید موسیٰ کلیم اللہ نے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ یہ مجرموں کی قوم انہوں نے میری بات نہیں مانی اور میرے راستے میں روڑے اٹکائے، اصلی بھی عبادی تو حکم کیا ہم نے کہ میرے بندوں کو لے لو لیلن رات کو، میرے بندوں کو اپنے ساتھ رات کو لو، انکم متبعون بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ تمہارے درمیان ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور دریا پر پہنچ کر آپ نے عصا مارا جس میں سے 12 خشک راستے پیدا ہو گئے، آپ ماں بنی اسرائیل کے دریا میں سے گزر گئے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا تھا، آپ نے چاہا کیا عصا مارا تھا پھر دریا کو ملا دیں تاکہ فرعون اس میں سے گزر نہ سکے، لیکن اللہ جل مجد و کریم نے آپ کو کہہ دیا کہ میرے مہدو میرے کریم اس کو چھوڑ دو، تو وہ دریا میں غرق ہو گیا، جیسا کہ آگے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو دعا کیجیے اللہ جل مجد و کریم قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، آج کا درس سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 23 تک جو ہے وہ ہوا، کل انشاءاللہ آیت نمبر 24 سے درس قرآن جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اب انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح دو نعتیں ہوں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔